Ai venit ca o rază de soare. Ai venit când în suflet ploua tare. DJ Zeto. Eu credeam că DJ Aristide. Lumei gri și-ntune.